Saúdos de quen lles fala, Tania Alonso. Como é habitual na nosa programación, a esta hora é quen dá a nosa entrevista diaria. Vense de cumprir un ano dende que 25 traballadores da empanadería Las Mercedes do Porriño se mobilizasen para reclamar pagamentos atrasados e indemnizacións por despido. Os traballadores seguen, segundo fontes sindicais, esperando por estes pagamentos. É por isto que temos o teléfono a Rebeca Esteve, representante do sindicato da empresa. Bo día, Rebeca. Bos días. Bueno, para poñernos así ao comezo un poquinho en situación, que vos aconteceu hai un ano máis ou menos os traballadores da panadería? Bueno, pois hai un ano máis ou menos pechou a empresa, pois despois de facer unha folga aos traballadores por motivos de suspensión de pago durante 5 meses, que nunca tuveron arreglo nin solución, por ningún tipo de vía, saben, escrita ou falada co xerente da empresa ou que fose, nunca quiso poñer unha solución, nunca se quiso poñer de acordo con nós, e vímonos abocados a facer unha folga de 5 días no mes de xuño, e o término da mesma, xa non podemos entrar na empresa, nunca máis volvemos ao posto de traballo, nin el volveu a abrila para nos poder traballar. Que razóns vos deron dende a empresa ou non podes facer eses pagamentos? Que vos dicían? Pois a verdade é que nunca houve unha clarificación dos feitos. O sea, nunca nadie nos dixo, pois mira, pasa este problema e non se pode pagar por isto. A única resposta que tiñamos cada vez que preguntamos era que non hagan cartos. Deixaba caer moitas veces que había clientes que non pagaban porque nos distribuíamos a nivel estatal e a nivel local éramos unha empresa bastante forte. Moitas veces puña como excusa os pagamentos destas grandes empresas que non eran efectivos, pero certo que sí que eses pagamentos existían, porque claro, empezas a investigar, a tirar do fío, e vas vendo que é unha mentira, e cando puñas contra a espada da parede e explicara, a resposta única que existía era iso, que non había cartas e que non se podía cobrar. Por escrito, dicías, non vos propuxeron nada, e por de palabra sí vos propuxeron unha solución a este problema. Sí, pois nunha ocasión, antes de pechar na Pascua, que como saberán neste sector é unhas fechas moi importantes e dan grandes beneficios, pois nos propusemos o da folga, porque tampouco, xa a cousa xa viña de ano e medio antes do peche. Entón, dimos un ultimato e dixemos que non, así non vamos a traballar nestas condicións. Entón, el, o falar con el nestes términos, pois el si por escrito ofrecernos o rematar a Pascua, o sea, se traballábamos a Pascua, rematala, empezar a pagar fraccionadamente a deuda. Pero non o cumpliu tampouco, entón foi cando xa no mes de xuño nos vimos abocados a facer a folga en serio e sin poder revocala. Pero sin poder revocala porque él hasta o último día non falou con nós, non se quiso poñer de acordo con nós, e no último día pedimos que tivéramos un pouco máis de paciencia, que non fixéramos a folga sin ofrecernos nada. Vos, ao final, sí, levastes a cabo esa folga e, a pesar diso, tampouco houve un acordo, non? Nada, non fixemos unha folga de 5 días, convocámoslo o día 9 de xuño e rematámoslo o día 13. Ás 12 horas do día 14, o primeiro turno da empresa quiso entrar a traballar, e xa non puido, xa se atopou a porta pechada. Así, ao largo das horas do día ese, máis os días seguintes, porque que nunca máis se personou na empresa. Para abrila, nin para falar, nin para negociar, nin para explicar. E tuvo que vir a inspección de traballo a facer o cierre da empresa, o peche. Por consiguiente, nos ali tirados días en balde para poder justificar que nos sí que queríamos traballar, pero que non podíamos porque a empresa estaba pechada. Que en ningún momento hubo abandono do posto de traballo, ni moito menos. Iso que quede claro, porque, por desgracia, ainda hai xente que o duvida. E finalmente, acabastes por levar o caso ante os tribunais, non, sí? Sí, algúns compañeiros antes do peche da empresa xa os tiñamos denunciado, xa era unha cousa que el tamén sabía e tiña comunicado, e outros, pois, co peche, pois, tamén empezaron as denuncias, empezaron o papeleo pertinente nestes casos. Sabes como van os trámites neste eido? Sí, pois a día de hoxe a maioría de nós temos sentencias firmes, digo a maioría, pero creo que somos todos, xa. Nada, pois sí, que se nos recoñece que nos dé 5 meses de salario, máis os despidos improcedentes coas indemnizacións correspondentes. Pero quero deixar claro que este home nin se presenta aos xuízos, non dá cara para nada, non fai maneira de intentar comunicarse, negociar con nós ou explicarnos algo, é iso, que nos atopámonos sempre desamparados, non pola justiza, porque, como te digo, temos sentencias firmes en que sí que se nos vai a pagar, pero, bueno, isto é lento, pero nunca tuvemos unha palabra de, pois, mira, podemos arreglar isto de outra maneira, ou agora que saíro as sentencias, pois, a ver como fago, ou que sea, nunca. Uh-huh. Cantos traballadores son desos afectados en total? 25, non? Sí, ao final do cierre, 25. Pero había máis traballadores na empresa? Que sí, fueron... como te dicía antes, isto non é un problema dun mes para outro, porque, bueno, queda claro que cando eran os 5 salarios non ven dun día para outro. Este problema viña de facía como ano e medio, que viñamos sufrindo primeiro retrasos nos pagos, despois un mes, despois 2 meses, así hasta xuntar os 5 meses. Chegamos a ser 42 personas en plantilla. Uh-huh. Hai que deixar ben claro que as 17 personas que faltaron ao final non foron despedidas, ni moito menos, por como debería ser, ou non haber cartos, empezar a facer despidos, indemnizacións e todo isto, non. Esas 17 personas tuvieron que empezar a marchar pola súa conta, algunha chanchulleando, é feo dicilo, pero é certo, algunha chanchulleando, pois, co paro todo isto, porque a situación económica era moi precaria e había xente ao borde do desahucio. Uh-huh. Preferiron marchar sin un can e poder cobrar o paro para poder ir pagando as débedas, que facer pois, este proceso tan largo, porque non salevamos un ano de proceso judicial, e claro, había xente que non podía agarrar máis. Uh-huh. De que cantidades máis ou menos estaríamos falando que vos debe a empresa? Dependerá cada uno. Porque a verdade é que sí, que gracias a todos os medios de comunicación fixéronse bastante eco da noticia, pero saliu publicado en algún medio que nos debía 30.000 euros, eu quero deixar claro que entre todos nos debe cerca de 360.000 euros, ou pasados os 360.000 euros, porque, claro, parece que 5 salarios non é tanto, pero que con despidos improcedentes e todo isto, son moitos cartos. E cales son as expectativas de que se solucione todo pronto e que teña desos cartos, ou, como decías antes, vai un pouco lento, bueno, isto? Pois, nos, polo visto, temos que seguir esperando, porque, como dicen antes, a justicia é lenta, verdad? Ainda que teñamos os suizos ganados e todo isto demostrado, pois isto vai despacio, haberá que comprobar se el pode pagar algo ou se non, porque él sempre dixo que non tiña cartos. Entón, no último caso, cobraremos do Fondo de Garantía Salarial. E claro, se o facemos por esta vía é bastante lenta, tardase tranquilamente 2 anos en cobrar. Uh-huh. Bueno, Rebeca, non sei se queres engadir algo máis. No, que, bueno, antes comentei, no quero deixar claro que este señor nunca na vida se puso en contacto con nos para nada, que de outros medios sí que o chamaron para que dese a súa versión, porque neste tipo de casos é lógico que haya que escuitar as dúas versións, que nunca quere dar a versión dele, nunca quere dicir nada nin a favor nin en contra, polo que eu creo que tamén deixa moito que desear. Nos tamén intentaremos poñernos en contacto co dona da empresa, a ver se nos comenta algo ao respecto. De todos os xeitos, moitísimas gracias, Rebeca Estévez, por contarnos a situación dos despedidos da panadería. Gracias a vos por facervos ecos da noticia, porque para nós, sinceramente, é moi importante que isto se sepa, porque, por desgracia, sabemos que hai moitísimas empresas na mesma situación, pero, bueno, a ver se pouco a pouco, entre todos, facemos que isto non pase máis. Ata a próxima, Rebeca, moitísimas gracias. Gracias, ata logo.